program Trzeci Polskiego Radia. Białe wakacje, czyli utwór tytułowy i harfa traw. To była ścianka z roku 2002. Jeśli chodzi o inspirację, to Maciek Cieślak w tamtym okresie wymieniał przede wszystkim film Zagubiona autostrada Davida Lyncha, a także Lato, które spędził częściowo w Sopocie, a częściowo w Łodzi. Przechodzimy do kolejnego wydawnictwa, kolejnego albumu ścianki Pan Planeta. To już rok 2006 i Maciek Cieślak o tej płycie stwierdził, że brzmienie na niej jest żrące i toksyczne. Także uwaga! Yeah. Boję się zasnąć, boję się wrócić do domu i wichura, głowa czerwonego byka. To były utwory z płyty Pan Planeta. Po tym albumie z grupy Ścianka odszedł zarówno Jacek Lachowicz, jak i Andrzej Koczan, czyli basista. Klawiszowiec i basista. Oczywiście grupa nadal funkcjonowała, ale to już jest trochę inna muzyka, inny etap twórczości tej formacji, do którego kiedyś na pewno wrócimy. Dziś mija 30 lat od premiery jednej z najważniejszych pozycji w dyskografii irlandzkiego DJ-a, producenta, pianisty i kompozytora Aphex Twina. Urodził się jako Richard David James 18 sierpnia 1971 roku w Limerick w Irlandii i bardzo szybko stał się ważną postacią na mapie muzyki elektronicznej. W roku 1992 wydał bardzo ważny album Selected Ambient Works 85-92 i jak łatwo policzyć, niektóre fragmenty tego wydawnictwa powstawały, gdy Aphex Twin miał 14-15 lat. Warto na to zwrócić uwagę. Dwa lata później natomiast ukazała się płyta, właściwie album dwupłytowy Selected Ambient Works, część druga. I to jest to wydawnictwo, które nas dzisiaj interesuje. Przechodzimy do pierwszej płyty i na początek utwór, który otwiera całość. Cliffs. Thank you. Cliffs, Rhubarb i Curtains. Aphex Twin z roku 1994. O ile pierwszy album Jamesa to była muzyka ambient techno, momentami dosyć agresywna, to drugie dzieło jest znacznie spokojniejsze i nastrojowe. Innymi słowy, czysty ambient. No, czasami zwykło się określać tego rodzaju muzykę szyldem dark ambient, no ale to nikogo chyba nie dziwi, jeśli chodzi o Aphex Twina, dlatego że nigdy nie nagrywał rzeczy pogodnych i milutkich dla uszu. Wracamy do muzyki. Za chwilę kolejne trzy fragmenty z płyty Selected Ambient Works Volume 2. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej nocy i zostawiam Państwa z muzyką Aphex Twina. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.